To program Trzeci Polskiego Radio, niedziela, 4 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy nowych mistrzów świata, biegacza Adama Kszczota i kolarza Szymona Sajnoka. W ponad 300 polskich miastach i 8 za granicą upamiętnieni zostaną dziś żołnierze antykomunistycznego podziemia. Włosi wybierają nowy parlament, sondaże wróżą zwycięstwo centroprawicowej koalicji. 2 złote medale i 1 drugie miejsce. Sobota upłynęła pod znakiem sportowych sukcesów Polaków. Adam Kszczot został halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów w Birmingham. Wyprzedził Amerykanina i Hiszpana, a po biegu przyznał, że o zwycięstwo nie było łatwo. Przed biegiem jest zawsze trudno i trzeba o tym mówić głośno, że wątpliwości i wszystkie takie, no ten nasz znany Wiesław Jarząbek już na całą Polskę, gdzieś tam zawsze siedzi i podpowiada bardzo złe rzeczy, szczególnie przed biegami. Ale jak już jest po biegu, to można powiedzieć, że było łatwo. Jakieś kolejne marzenie, kolejny krok już został spełniony i no to jest takie, wiecie, uczucie jedyne w swoim rodzaju, które naprawdę daje niezłego kopa na przyszłość. Nasz młody kolarz Szymon Sajnok został mistrzem świata na torze w holenderskim Apel. Dorn, 20-latek, zdobył złoty medal w Omnium, czyli wieloboju. Polscy skoczkowie zajęli z kolei drugie miejsce w konkursie drużynowym w Lahti i przegrali tylko z Niemcami. Dziś konkurs indywidualny startuje 6 Polaków. Tropem wilczym bieg pamięci żołnierzy wyklętych wystartuje przed południem w 333 miastach w kraju oraz w 8 metropoliach za granicą, między innymi w Londynie, Wiedniu, Wilnie i Nowym Jorku. To będzie największy bieg pamięci na świecie, mówi, zapraszając do kibicowania biegaczom, rzeczniczka wydarzenia Barbara Konarska. Biegnie kawał świata, bo mamy bieg na wszystkich kontynentach, nawet Afryka pobiegnie i to jest też niesamowite, że odbywa się on ku czci tych, o których nam nie wolno było kiedyś mówić. Pakiety startowe pobrało 70 tysięcy osób. Biegacze zmierzą się z dystansem 5 i 10 kilometrów, ale jak mówi Konarska, nie to jest najważniejsze w biegu tropem wilczym. To jest przede wszystkim spotkanie Polaków. Różne imprezy towarzyszące temu, imprezy edukacyjne, pokazy filmowe, ale to, co jest najważniejsze w naszym biegu i do czego zachęcamy, to są spotkania z kombatantami. Stanąć blisko tego człowieka, który tak naprawdę jest tym żywym świadkiem historii. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie bieg rodzinny na dystansie 1963 metrów. Symbolizuje to rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jest kolejna odpowiedź na antypolski film Fundacji Rodziny Rudermanów. Poznański Klub Gazety Polskiej przygotował kilkuminutowe wideo zatytułowane Polski Holokaust był faktem. Na tle archiwalnych zdjęć i nagrań pojawiają się informacje o zbrodniach przeciwko narodowi polskiemu z lat 1937-56. Duża część poświęcona jest działaniom komunistów wymierzonym w Polaków, począwszy od operacji polskiej NKWD. To odpowiedź na film Fundacji Rodziny Rudermanów, w którym mowa była m.in. o polskim Holokauście. Autorzy wzywali rząd Stanów Zjednoczonych do zerwania stosunków z Polską. Rozpoczęły się wybory parlamentarne we Włoszech. Z ostatnich sondaży przed głosowaniem wynika, że rządząca przez ostatnie 5 lat lewicowa Partia Demokratyczna poniesie dotkliwą porażkę. Najważniejszymi tematami ostrej kampanii wyborczej były migracja, stosunek do Unii, pobudzenie gospodarki, walka z bezrobociem i biedą. Zgodnym zdaniem ekspertów, programy wyborcze wszystkich ugrupowań składają się z nierealnych obietnic polegających głównie na rozdawnictwie pieniędzy, których w budżecie nie ma. Nieznacznie prowadząca w sondażach centroprawica, podobnie jak antysystemowy ruch 5 gwiazd, zapowiadają drastyczne ograniczenie migracji, masową deportację 600 tysięcy nielegalnych imigrantów i znaczne ograniczenie wpływu Unii Europejskiej na politykę finansową, gospodarczą i imigracyjną Włoch. Prowadząca bardzo prounijną i przychylną migracji politykę Lewicowa Partia Demokratyczna w ciągu ostatnich 4 lat straciła połowę 40-procentowego poparcia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec zaglądamy jeszcze do Olsztyna. W sklepach na terenie miasta trwa akcja Kurczaczek. To wielkanocna zbiórka żywności dla osób potrzebujących. Co pani wrzuciła? Makaron i mąkę. Trzeba się dzielić. Tadeusz Chotowczyc, sekretarz zarządu wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie. Ci, co mają problemy finansowe, żeby coś sobie kupić, to z tych paczek na pewno te święta przeżyją przyjemniej. Jak jest możliwość pomocy potrzebującym, to trzeba pomagać. Artykuły spożywcze z długim terminem ważności zbierane będą do 15. Powstanie z nich 300 paczek, które przed świętami wielkanocnymi trafią do potrzebujących. To był serwis Trójki. Thank you.

No bo można... na przykład ma się przyjaciół i fajnie można się z nimi bawić. No i można poznać kogoś nowego. I nawiązać znajomości, a potem sobie jeszcze się wspominać i nawet można czasami przyjść do kolegi do domu albo do koleżanki. Albo na pijama party sobie albo na czasem na notowanie też. Ile ty masz lat, Michał? 8 i 2 miesiące. A, dlatego mówię, że możesz już wspominać, tak. Marta ma lat ile? 7. Klara? 6. Oho, ho, to mamy dzisiaj wyzwanie niezłe. Będę miała dla was niespodziankę. Już za chwilę poznacie bardzo ciekawe osoby. Niezwykle są kreatywne. To prawie wasi rówieśnicy plus jeden pan dorosły. Jeszcze nie zdradzę, kim jest. I na pewno myślę sobie, że mieliby oni frajdę, gdyby z nami mogli rozszyfrowywać naszą zagadkę. Numer jeden. Tak, ale frajdy póki co będziemy mieli my. Dobrze? Gotowi państwo? Tak. Uwaga, uwaga, podpowiedź numer jeden. Mają przepiękne oczy. Żółwie. Są przyjacielskie, łagodne i wrażliwe. Delfiny. Poprzez różne pozycje ciała i dźwięki wyrażają szereg emocji. Zadowolenie, złość, zainteresowanie, cierpienie, nawet rozpacz. Wiecie, o czym to świadczy? Że są to osobniki niezwykle inteligentne. Delfiny. Badania naukowe wskazały, że posiadają imponującą pamięć. Może nie tak jak słonie, ale też... No, nie. I to nie blisko słonia. Ale świat zwierząt, owszem, Marto. Idziemy dalej, proszę państwa? Tak. W stadzie potrafią rozpoznawać siebie nawzajem. Wiecie, ile osobników potrafią rozpoznać ze swojego stada? Nie. 100. Sto? Owce? Nie są to owce. No, jeżeli chce taki osobnik wyrazić troskę wobec innych, no to wtedy te inne liże. To w ten sposób mówi, jak ja cię kocham, pies. Jak ja cię lubię. A wcale to nie jest pies. Dokładnie tak samo nazywają się także karmiące samice wieloryba. Kot? To nie są koty. Ile godzin śpicie na dobę? Wiecie? Ej, ja chyba... No, ja nie pamiętam. Ja one też nie wiem. Chyba 2 godziny. No, to byłoby bardzo niedobrze. Ja nie wiem ile. A one śpią 7 godzin na dobę. No tyle potrzebują snu mniej więcej co dorosły człowiek. Nie. Co by tutaj jeszcze wam podpowiedzieć? Może tak. W roku 1930 jedna z nich o imieniu Nelly Jay jako pierwszy przedstawiciel swojego gatunku leciała samolotem. I jak okaże się, o kogo nam chodzi, to będziecie bardzo zdziwieni. To może jeszcze tak. Mają 4 żołądki. Tak się mówi potocznie. Ale żołądek każdej z nich składa się z 4 komór. O jacie. Nie słyszałeś? Matko, to jest strasznie trudne. W Indiach bohaterki naszej zagadki uważane są za święte. No, rodzice już wiedzą. A my jeszcze nie. Są duże, mają 4 kopyta. Konie? A, blisko, ponieważ wypasają się na łące obok. Ale może zapytajmy teraz pana Mieczysława Gajdę, dobrze? Tak. Aha. Trzeba najpierw ją wydoić, drodzy moi, by apetyt na mleko zaspokoić. To numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Tak jest, czekamy na was. Trzeba najpierw ją wydoić, drodzy moi, by apetyt na mleko zaspokoić. Konik polny z bożą krówką poszli raz ku kalatówką. Patrzą w górę, a tu góra cała szczytem tonie w chmurach. Patrzą w górę, a tu góra cała szczytem tonie w chmurach. Konik polny rzekł obladłszy: popatrz, góra, jak się patrzy. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas, góra. góra cała. Boża krówka aż struchlała, idzie na nas góra cała. Co tu robić, konik polny, do decyzji szybkich zdolny. Rzeczę, mam ja wyjście proste, trzeba jej dorównać wzrostem. W walce z górą ten coś wskóra, kto się stanie sam jak góra. Boi przecież z każdą chwilą przybywało po 5 kilo. Tak więc rośli, aż wyrośli z nas zarośli. Aż się stali, daje słowo, jedną koniem, drugie krową. Trzeba najpierw ją wydoić, drodzy moi, by apetyt na mleko zaspokoić. A my witamy teraz zagadkowego słuchacza, Piotra z Jędrzejowa. Jak go powitamy? No, tak milczeniem w radiu. Dzień dobry. No tak, bo na razie jeszcze to nie czas na fanfary, prawda, bo odpowiedź nie padła. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Czy ty wiesz, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Wiesz? Bo będziemy... Krowa. No świetnie, to teraz możemy, proszę bardzo. Aż tak, pięknie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Jesteś tam? Jesteś? O, zagadkowy człowiek się nam dzisiaj trafił. Bardzo ci dziękujemy, ściskamy cię przez ten telefon chociaż, dobra? Zamyślił się trochę. Dziękujemy serdecznie, a w nagrodę i dla zagadkowego słuchacza, i dla nas garść, wiecie czego? No, czego garść? No, pierwsze skojarzenie, garść. Zagadek? Informacji, myślałam, że wypalicie cukierków. Aha. No dobrze, to tak. Proszę bardzo, może jeszcze przez chwilę o naszej odlotowej krowie. Elm Farm Ollie, znana także jako Nelly Jay lub Ski Queen, czyli królowa przestworzy. Wypadałoby się nam teraz przedstawić. W naszym języku brzmi to tak. Dzień dobry, prawda? Mhm. To właśnie pierwsza w historii krowa, która wzbiła się w przestworza. Nasza bohaterka swą sławę zawdzięcza lotowi, który odbyła na pokładzie samolotu w 1930 roku z okazji Międzynarodowej Wystawy Lotniczej w Stanach Zjednoczonych w trakcie 116-kilometrowego lotu dała 22 litry mleka. I teraz uwaga, co wystarczyło na wypełnienie kilku kartonów, które następnie zostały zrzucone na spadochronach do oczekującej na ziemi publiczności. To się nazywa kreatywność, prawda? Tak. Poza tym te fascynujące zwierzęta mają gruczoły potowe, wiecie gdzie? Nie. W nosie. I to wcale nie znaczy, że wszystko im jedno, tylko po prostu tak są zbudowane. I jeszcze może to, potrafią wejść po schodach do góry. Czy to prawda, że potrafią? Tak. Ale już w drugą stronę, z góry na dół, to... Nie. Nie, nie potrafią. Trzeba by je potem znieść. Ciężka sprawa, co? Tak. Dlatego krowy nie chodzą po schodach. No to może jeszcze to... Można zrobić takie, aha, które same ich chodzą. Jeszcze taka historyjka. Dokładnie 3 miesiące temu w okolicach Puszczy Białowieskiej doszło do ciekawej sytuacji. Bohaterka naszej zagadki uciekła z gospodarstwa i dołączyła do 50-osobowego stada żubrów. Ja znam to, bo rodzice mi opowiadali. Aha, tak, i pani kiedyś już tam mówiła. To chyba nie ta pani, bo ja sobie nie przypominam. Wyobraźcie sobie, że ona w dalszym ciągu w tym stadzie żyje i ponoć ma się dobrze. A nawet ktoś chciał ją zabrać, jej pan, ale żubry ją obroniły. Aha, ale wiecie, że zarówno żubry, jak i krowy są bardzo często bohaterami wielu znakomitych książek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No mam nadzieję, że teraz was zaskoczę. Wiecie czym? Nie. Co za pytanie. Nie. Dzisiaj w Poczytajkach wyjątkowi goście. Witam panią Marię Albrychiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam także pana pisarza Rafała Witka. Dzień dobry. Dzień dobry, Bobry. O, właśnie, już od razu wiadomo, że ten pan ma do czynienia z dziećmi i napisał wiele książek dla dzieci. Jeździ po świecie, po tych wszystkich małych, większych miejscowościach. Właśnie wróciłem z Rzeszowa. A to proszę powiedzieć, co pan ze sobą przywiózł. Przywiozłem ze sobą książeczkę Ukryte Światy. To jest jedna sprawa, ale tak bardziej osobiście ja pytam, proszę pana. Proszę zapomnieć, że jest pan w radiu i powiedzieć mi, jaki prezent pan fascynujący dostał od swojego wielbiciela małego. Ale to nie było w Rzeszowie, to było w miejscowości pod Rzeszowem, bodajże w Nosówce, jeśli dobrze pamiętam. Aha. Dostałem, słuchajcie, coś niesamowitego. Myślałem, że to czekoladki. Myślałem, że to pudełko zwykłych czekoladek. Więc przyjąłem ten prezent i go nawet nie otworzyłem przy dziecku, które mi go wręczyło. Otworzyłem go wieczorem w hotelu, a tam, nie uwierzycie, piękne skórzane etui z wydzieranym napisem Rafał Witek. Wydzieranym, a w środku, poproszę przetłumaczyć. Wydzieranym, czyli bo ja nie wiem, jaka to jest technika, że w skórze tak się jakby... Nie graweruje, prawda? Nie graweruje, tylko tak się właśnie takie wycięte, że to jest matowe, a dookoła jest błyszcząca skóra i ten napis jest matowy. I w środku było pióro. Z również wygrawerowanym moim imieniem i nazwiskiem, przepiękne srebrne pióro, no opadła mi szczęka. Opadła szczęka, ale wiecie, to po prostu są takie chwile, że nic się nie liczy, tylko to serce tego dziecka, prawda? Tak, i że chce się dalej pisać, ja to dziecko znajdę. To właśnie, to proszę nam to obiecać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A to ja to już obiecałem na Facebooku, ja, tylko muszę zaczekać do poniedziałku, bo biblioteki są zamknięte, muszę porozmawiać z panią bibliotekarką, która spotkanie zorganizowała. Jaka pewność w głosie, no to już nie mamy żadnych wątpliwości. Bo widział pan takie dwa słowa pan wypowiedział, ukryte światy. Pani Mario, co to są te ukryte światy? To książka, którą napisała, którą pisały też właśnie moi rówieśnicy, młodsi czy starsi. Mm-hmm. I ja też właśnie napisałam. Dużo osób z mojej klasy też pisało. No i właśnie... Ale nie wszystkim się udało. Tak. Pewnie tak by do rymu można skończyć, bo był konkurs ogólnopolski. 5000 opowiadań, kochani. Przyfrunęło do pana Rafała Witka, który był jurorem w tym konkursie. Jedną z czterech jurorów. Tak, chciałam powiedzieć, nie on jeden, bo by nie dał rady. I z 5000 opowiadań, to dużo czy mało? Dużo, bardzo. Bardzo dużo. Słuchajcie, ile wybraliście tych opowiadań? 25. O, to ciężka robota była. I właśnie Maria jest jedną z tych osób, które zostały tu bardzo pięknie docenione. Czy ja mogę fragment przeczytać? Czegoś, co mnie tak niesamowicie zachwyciło, jak pewnie pana to pióro wydziergane. Dobrze? Gdy tylko zajęcia dobiegły końca, dziewczynka popędziła do szatni. Zmieniła obuwie i wybiegła ze szkoły. Czuła się taka dorosła i samodzielna. Pewnym krokiem ruszyła przed siebie, doszła do parku i skręciła w alejkę prowadzącą ku dużej ulicy. I teraz uwaga, pisze dziecko. Otuliła ją cisza wielkich, rozłożystych drzew. Płatki śniegu tańczyły w powiewach wiatru. Zapadł zmierzch, ale parkowe latarnie jeszcze się nie wyłączyły. Nagle, w mroku przed sobą, Natalka dostrzegła niewyraźny kształt. Stanęła zaskoczona, bo to rozpoznała sylwetkę dziecka. Dziwne jednak było to dziecko, skulone, niezgrabnie się poruszało. Dziewczynka zawahała się, czy nie skręcić w inną alejkę, ale ciekawość i niepokój były silniejsze. I ja teraz widzę wszystkie wasze pary oczu wlepione, mówiąc nieładnie, w tę książkę. Co to znaczy? To znaczy, że to jest piorunujący talent. To są dzieci. I co otwierałam stronę, to byłam poruszona i zaskoczona. Nie jestem wlepiony w okno. Nieprawda. Nie wyglądam jak okno. Pani Maria również. Właśnie, co to za opowiadanie było, pani Mario? Ja napisałam o tej staruszce, która dokarmiała koty. Tak. No i ja napisałam, że jeden z kotów, że koty zniknęły. No i, i okazało się, że porwał je chciwy szczur, których, bo no, koty łapią szczury ogólnie, no i chciał się zemścić. Szczury łapią koty? Znaczy, tak. Koty. Mhm. No, no tak. I on się chciał zemścić i jeden z kotów jej pomagał, że, bo zobaczyła go, jak został przywiązany do zielonego wielkiego słupa. Tak. I go odwiązała. Ale wiesz, to jest zaskakujące i to rzeczywiście mnie zatrzymało i pewnie zatrzymało pana Rafała Witka i wszystkich jurorów, bo tu jest taki fragment. Rankiem Eusebiusz, tak? Czyli ten właśnie kot, ten niebieski kot, zniósł ostrożnie Halinkę, czyli tę babcię, z drzewa i poprowadził ją w stronę jaskini. Tak było? Tak. A potem było tak, słuchajcie, długo szli w milczeniu, aż wreszcie przerwał ciszę Eusebiusz. I tu następuje to, co naprawdę zastanawia. Halinko, nie powiedziałem ci wszystkiego. W kocim języku imię Eusebiusz oznacza 500 słów. I tylko przez tyle słów mogę ci towarzyszyć w tej opowieści. Od tej chwili musisz sobie radzić sama. I tak. Zniknął. No, no, no, panienko, wyobraźnia jest niesamowita. Panie Rafale, taki kadr, bo przeczytał pan tych opowiadań tyle, że ho, ho, który teraz przychodzi panu na myśl, taki obrazek, który pana poruszył i zadziwił, że ten obrazek pojawił się najpierw w głowie dziecka. Spośród wszystkich opowiadań? Tak jest. Nie będzie łatwo. Chyba taki obślizgły potwór, który tam występuje w jednym z opowiadań, który ma 20 kilka par oczu i myśmy się bardzo męczyli, kiedy już był etap realizacji książki, a mianowicie jak to zilustrować, te 20 kilka par oczu, bo to bardzo dziwnie wychodziło. W końcu wymyśliliśmy, że on będzie miał kapelusz. Będzie tylko kilka par oczu widać. Czyli załatwiliście to tak, jak my tutaj w radiu. Teatr wyobraźni zadziała. Ale też, jeśli pyta pani o kadr, to właśnie przychodzi mi na myśl ten obślizgły potwór jako coś takiego, co jest bardzo bliskie dziecięcej wyobraźni, takie bardzo autentyczne. Myśmy mieli naprawdę z czego wybierać w tym konkursie. I wybraliśmy takie rzeczy, które są świetnie napisane, ale też właśnie dziecięce. Natomiast opowiadanie Marysi, która tutaj siedzi koło nas, zaskoczyło nas po pierwsze poczuciem humoru. Bardzo trudno jest uzyskać w pisaniu poczucie humoru, szczególnie kiedy się jest dzieckiem, to się bardziej koncentruje na akcji niż na takich smaczkach językowych, prawda? Natomiast Marysia to zrobiła. No i tym zakończeniem nas kompletnie zaskoczyła, bo to zakończenie to pokazało taką jej świadomość językową, że ona wie, co pisze i że tym tekstem potrafi się bawić, że potrafi wziąć pod uwagę czytelnika i przygotować dla niego jakieś zaskoczenie. To jest bardzo rzadkie. Żonglować słowem potrafi. Po prostu. Po prostu. Ale wiecie, co mi się w tym przedsięwzięciu jeszcze bardzo, ale to bardzo podoba? To, że Ukryte Światy to książka z misją. I że cały dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na cele charytatywne. Charytatywne? Marta? Nie wiem. A, Klara nie? Michał? Nie. Chyba tak. Aha. Charytatywne, czyli takie cele pomagalskie, że się pieniążki uzyskane ze sprzedaży tej książki idą na pomoc innym dzieciom. Wspieranie dzieci z Akademii Przyszłości Stowarzyszenia Wiosny. To bardzo pięknie. Mieliście do wyboru trzy tematy, Mario, i twoi koledzy mieli do wyboru trzy tematy. Jakie to były tematy? To był bajka, przygoda. Tak. I... Bajka, przygoda i jeszcze jeden? Tajemnica chyba. Tak. Z tego co pamiętam. A nasi słuchacze będą mieli jeden. A wymyśliłam sobie coś takiego. Moja najbardziej zagadkowa chwila. Można nadsyłać tak. Pociągniemy to dalej, mówiąc kolokwialnie. Można nadsyłać tak albo pocztą tradycyjną, ulica Myśliwiecka, 3, 5, ile tam na końcu? 7. Brawo. Albo drogą mailową katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No i zobaczymy, czy nasi słuchacze również będą mieli ochotę napisać coś ciekawego. No jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. A teraz jeszcze w naszych poczytajkach króciusieńko o książce kolejnej, absolutnie również wyjątkowej, bo w poczytajkach po inne nie sięgamy. Wiewiórki, które nie chciały się dzielić dla odmiany. Wy się podzieliliście swoim talentem, Marysiu, a te nie chciały. Rachel Bright i Jim Field. No i tu się zaczyna niezła akcja. No jak to w życiu bywa, jedna wiewiórka była pracowita i przygotowywała się, zbierała zapasy na zimę, a druga cały czas się bawiła. I potem przyszła chwila prawdy. Jedna miała w swojej kryjówce tak dużo jedzenia, że nie mogła tego zjeść, a druga nie miała kompletnie nic. No i zaczęła się przygoda, walka o jedzenie i na samym końcu tej walki humorysty, to o czym pan Rafał powiedział, napisanej z poczuciem humoru, niezwykle finezyjnie, błyskotliwie i naprawdę siedziałam i chichrałam wczoraj w środku nocy, dlatego postanowiłam wam o tym opowiedzieć. Nagle okazało się, że jest im do siebie coraz bliżej, bliżej, bliżej, no i wspólne jakieś tam nieszczęście w postaci tego, że to jedzenie stało się ofiarą pewnego drapieżnego ptaka. Oni zostali z niczym, ich zjednoczyło. No i stali się przyjaciółmi. Słuchajcie, świetne ilustracje, no przepiękne. Malarskie, z rozmachem wykonane. No i ta wartka akcja tu się naprawdę dzieje. Ale najważniejsze jest to, że to wszystko ma gdzieś sens i czegoś ważnego was uczy. Więc serdecznie, serdecznie polecamy zabawną historię napisaną jeszcze po mistrzowsku. Wierszem wiewiórki, które nie chciały się dzielić. No właśnie, właśnie ja też bardzo lubię rysować i malować, bo bardzo, no to jest takie moje hobby i właśnie ostatnio teraz zaczęłam malować mangę. Powiedziała Maria Albrychiewicz, której bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Rafał Witek również z nami był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I o życiu myśli. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Jeśli pójdziesz w południe nad rzekę, zobaczysz siebie i słońce na niebie. Twoje serduszko jest jak chmur odbicie. Jesteś jak woda, a woda to życie. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Pójdziesz wieczorem nad morze, powiesz w zachwycie, wiem, że jesteś Boże. Twoje serduszko jest jak poszum fali, ocala wiarę, a ona świat ocali. Idź i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Idź i pamiętaj tych, z którymi dzielisz swój świat. Tych, z którymi dzielisz swój świat. coś dla dzieci i nie tylko. Kochaj Szczęście Łapa w naszym studiu. Podróżniczka, fotografka, kobieta pasji z uśmiechem pięknym. O poranku pani Edyta Chrząszcz. Dzień dobry. A jak pani Edyta, to jo, będzie się działo. Stanów, a USA do tych 30 dołączył jeszcze kolejny, najdalszy i największy stan, który nazywa się Alaska. Alaska. A dołączył, to znaczy no pojawił się na państwa drodze podróżniczej, tak, prawda? Chcieliśmy go bardzo zobaczyć, szczególnie w czasie, kiedy są tam białe noce, czyli słońce nie zachodzi, jest cały czas widno i można długo podróżować i spotykać niedźwiedzie, spotykać stada łosi. Niedźwiedzie? Niedźwiedzie prawdziwe, takie prawdziwe? Ogromne. Można spotkać i do niedźwiedzia zawsze trzeba mówić łagodnym głosem, nieważne w jakim języku, trzeba mówić misiu, misiu, żeby nie zaatakował i wtedy nie odwracać się plecami, odejść od misia i misiu wtedy nie zaatakuje. Pani Edyto, to w każdym przypadku może tak nie zadziałać. Zadziała. Lepiej w ogóle do misia się nie zbliżać, tak, bardzo was proszę. Chyba, że to jest ogród zoologiczny i jest bezpiecznie. Tak, ale raczej nie ma szansy tam spotkać tak, żeby był niedźwiedź groźny. Trzeba by się było bardzo postarać. No tak, ale prawda jest też taka, że bardzo boimy się tego, czego nie znamy. I te zwierzęta w większości tak naprawdę same z siebie nie atakują. Tak, to fakt, tak. Ale dowiedzmy się może na samym początku naszej podróży, gdzie ta Alaska się znajduje. Czy ktoś może mi podpowiedzieć? Marto, na Antarktydzie? Marto, masz pomysł? Nie. Michale? W którą stronę byśmy musieli pojechać? Na Arktyce? No, pani Edyto, to dużo prostowania mamy. Tak, w Ameryce Północnej, na drugiej półkuli. Bardzo, bardzo daleko, prawie cały dzień trzeba tam lecieć samolotem, żeby się tam dostać. A wiecie, że Alaska jako stan ma kształt niedźwiedzia? Niedźwiedzia? Tak, jak się tak dobrze przyjrzy mapie, zobaczcie sobie w domu, to jest kształt niedźwiedzia. A czy pani słyszy teraz, kto panią pozdrawia? Co to za zwierzę? A, trudno rozpoznać. Ale stanęła pani oko w oko z niedźwiedziami, z łosiami, karibu, to bardzo interesujące. Co to za zwierzęta? To jest taka odmiana bardzo podobna do łosia, tylko troszeczkę o innym ubarwieniu. Bardzo dużo jest ich na Alasce. Wtedy, kiedy my byliśmy, one zrzucały zimowe futro i stawały się takie troszkę jaśniejsze. Bardzo przyjemne, z bardzo ładnymi pyszczkami. Mhm. A czy prawdą jest to, że na Alasce jest prawie tyle na niedźwiedzi, co mieszkańców? Tak. Praktycznie populacja jest taka, że przypada jeden niedźwiedź na jednego człowieka. To teraz będzie bardzo, bardzo ciekawie, pewnie i zabawnie. Pani Edyto. Pani widziała małego takiego niedźwiedzia? Tak, ale w oddali z mamą. Do takich się nie wolno zbliżać nawet na bliską odległość, bo mama bardzo chroni swoje dzieci. No to jest oczywiste, bo nie chce, żeby się jemu coś stało. Może myśleć, że my chcemy zrobić krzywdę. Tak. No to teraz będzie ta zaskakująca informacja, ale najpierw zapytam was, z czego robi się najdziwniejszą biżuterię świata? Jak uważacie? Ze biżuterię. Z lodu? No jest to ładny pomysł. Nie byłaby to trwała biżuteria, chyba że chodziłoby się razem z lodówką pod pachą. Światełek? Też piękna, oj, piękna byłaby. Nie. Panie ze złota? Edyto, to teraz pani zaskoczy nasze zagadkowe tak. dzieci. Słuchajcie, na Alasce robi się biżuterię z kupy łosia. Ma pani, taką biżuterię przy sobie? Mam kupę. O, jaka dumna, tak? Pani podróżniczka. Nie mam biżuterii, żałuję, że nie kupiłam, ale nazbierałam sobie takie kuleczki. Pani Edyto, skoro ma pani kupę, zawsze można tę biżuterię zrobić. Tak, dokładnie. Tylko ciekawe, co na to jubiler. Właściwie to z tego robi się również bombki na choinkę. Mm-hmm. I to w ogóle nie ma zapachu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że łoś je tylko trawę. W związku z tym taka kubka łosia, taka kuleczka, ona pachnie tylko siankiem. Przepraszam bardzo, czy w tej walizeczce podróżniczej pani tam ma tą kupę? Tak. A czy pani może nam ją pokazać? Oczywiście. Nie zatykajcie nosów, pani Edyta obiecała, że będzie. To można sobie, ja wam dam po jednej do ręce. Nie, do lepiej ręki. Może nie, nie. Nie, bo... to nic się z tym nie stanie. A, to już rozmówców mamy z głowy. Tak. O, to, widzisz? Jak trawa pachnie. No. Twarde? Jak to nam, przepraszam, twarde, może już nie kontynuujmy tego wątku. Jak trawko i nawet takie miękkie, twarde, no, takie, i to, się, to można pomalować farbą, wbić w to drucik i jest biżuteria, jest bombka na choinka. A z takich ciekawostek to ja wam jeszcze powiem, że na Alasce to mieszka prawdziwy święty Mikołaj. Bo tamta część globu mówi, że to jest ich święty Mikołaj. My mamy swojego, a oni mówią, że mają też swojego. I ja byłam w takim domu takiego świętego Mikołaja i to było w czerwcu. A kiedy odwiedza nas święty Mikołaj? W grudniu. No właśnie, a ja byłam w czerwcu i Mikołaj siedział na takim swoim wielkim tronie i można mu było usiąść na kolanach i też pogłaskał. I panią też pogłaskał. Też pogłaskał, tak. No a ja Mikołaj, kiedy już ci goście, podróżnicy od niego odjadą, zostaje ze swoim przyjacielem. Ze swoim przyjacielem. Elfem? Aha. No i jeszcze jest jakiś Rudolf? Inny przyjaciel. Czerwone nosi? A to posłuchajcie, o jakim przyjacielu ja teraz sobie pomyślałam. Słabo spał, w środku zimy wstał. Wstał i nie zaśnie, dziwi się strasznie. Wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie, co to takiego, co to takiego śnie. Biały jak cukier, ale bez smaku. Ciężki na ziemi, lekki na łapach. Miękkie kołdra, ale za zimny i wszystkiego całkiem jest inny, całkiem jest inny. Niedźwiedź słabo spał, w środku zimy stał. Stał i nie zaśnie, dziwi się strasznie. Świat cały w lodzie, o co tym chodzi? Co to takiego? Co to takiego? Jak ryba, ale bez łusek. Wejdziesz na niego, to się przewrócisz. Czysty jak woda, ale nie płynny. I od wszystkiego całkiem jest inny, całkiem jest inny. Niedźwiedź marszczy nos, nie wie jak i co. Czemu się zbudził, teraz się nudzi. Wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie, do czego służy, do czego służy śnieg. Do czego służy, do czego służy. Mógłby pojeździć sobie na łyżwach, zagrać w hokeja z wilkiem i rysiem. Mógłby zbudować z lodu dwa igla. Mógłby na śniegu zrobić napisy. Mógłby wydeptać w śniegu rysunek. Mógłby stresople zrzucać śnieżkami. Mógłby pozjeżdżać na sankach z góry. Słuchać jak skrzypi śnieg pod łapami. Mógłby ulepić sobie niedźwiedzia, gdyby mu tylko ktoś opowiedział. Jerzy Igor miał tyle lat co wy, to by tak wiele razy nie zadawał tego pytania, do czego służy śnieg, tylko by wiedział. No bo do czego służy śnieg? Do lepienia, rzucania śnieżkami, robić bałwany. No jasne, do czego jeszcze? No na przykład do, no po prostu do bawienia się. No po prostu do bawienia się, prawda? Albo to... obsparowywania sztucznym śniegiem okien w Halloween. Po co nam sztuczny, jak mamy prawdziwy? A w studiu ktoś, kto bardzo docenia te zimowe klimaty, Edyta Chrzącz, podróżniczka, fotografka. No to teraz, drodzy Państwo... Pani drugi raz to mówi. Ja mówię drugi raz to? A może ktoś teraz włączył radio? Mogło tak być? No, no tak myślę. No, że może teraz wybierzemy się wspólnie, no nie wiem, może Islandia? Dobra propozycja? Tak. Gdzie ta Islandia się znajduje na mapie wszechświata? Hmm? No tak coś gdzieś, jakaś Azja, czy raczej nie? Islandia. Tak, tam jest dużo wody, tylko to wiem. No woda na pewno opływa. Antarktyda? No to pani Edyto, pani po prostu teraz musi uratować tę sytuację. Islandia jest w Europie, na północy. To jest wyspa przepiękna, zimowa. Praktycznie cały rok leży tam śnieg. Jest bardzo dużo lodowców. A wiecie, że jeszcze są gejzery. No tak, wiem. Mój brat robił lekcje w szkole o gejzerach i o wulkanach. I gejzery wybuchają i jesteśmy w stanie pobyć na przykład przy takim gejzerze pół godziny i wiemy, że on na pewno wybuchnie na przykład co 15 minut. No. I zbiera się tak woda, tak bulgocze i nagle tak do góry. I duża, a potem wybuch. Tak, i z takim wielkim hukiem opada woda. Woda z ziemi. Wybija spod taka ziemi. Ciepła. Gorąca, nawet nie wolno się zbliżać na bo pod tym jest lawa, tam są kamienie, potem jest woda i tak się nagrzewa, a potem puf. Tak. Marto, jak dobrze mieć brata. I to jest bardzo gorąca woda. Bardzo gorąca. Ale wiecie, na Islandii też są przepiękne, a zwłaszcza jedna, jest przepiękna szklana jaskinia. I pani Edyto, dzięki pani, ja poszłam tropem pani fotografii, przepięknych zresztą. Ja kiedyś chyba słyszałam w jakiejś gazetce, że jest szklana. Ale widziałam, chyba słuchajcie, wczoraj, co prawda, na zdjęciach tej jaskini. Ona jest tak baśniowa, tak bajkowa, że aż nierzeczywista. Tak wydawać by się mogło, że ktoś ją po prostu wymalował, narysował, ona tam jest. Tak. Pani tam była. Tak, w zeszłym roku weszliśmy do takiej jaskini, bo właściwie to tworzy się to z zamarzniętej rzeki. Czyli całe lato ta rzeka jest, a później zimą zamarza i wykuwa się takie wejście, wchodzi się do środka i można sobie tam przenieść się w taki tajemniczy, zagadkowy świat. Też ściany są takie, wyobraźcie sobie, jakby z bąbelków wody, która nagle zamarzła. Proszę pani, jak się jeszcze dodać, że jak się na przykład w Gdyni zamarzło morze, są takie kry tam. Mhm. Na Islandii też jest taka laguna lodowcowa, z której kruszą się z lodowca kawałki lodu i spływają do rzeki, właśnie takie, do morza rzeką, takie wielkie kry. Tak jak mówisz, jak w Gdyni. A wiecie, co zostawiłam wam na deser? Na ten zimowy deser, trochę przymarznięty, ale niezwykle smaczny. Zorzę polarną. Co to takiego jest? Zorza polarna. To jest takie niebieskie, te na niebie chyba. I fioletowe, takie kolorowe niebo. Takie kolorowe, takie paski. Takie paski ładne. Fale. Takie w noc tak ładnie to wygląda. A gdzie widziałyście zorzę? Ja nigdy nie widziałam, ale... Ja widziałam. Nie tylko na zdjęciach. A gdzie widziałaś? W San Francisco. Pani Edyta widziała? Tak. Widziałam dwa razy, w zeszłym roku na Islandii, w tym roku w Norwegii. Była tak duża aktywność, że zorze słychać. Jak jest taka całkowita cisza, to jest taki delikatny szum wiatru i wydaje się, że ta zorza tańczy nam nad głową. A może pani jeszcze powiedzieć, czy w San Francisco rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć te zorze? Wydaje mi się, że niekoniecznie. To chyba nie ta szerokość geograficzna. Aha, no ale cóż potrafi uczynić wyobraźnia, zwłaszcza dziecka. No i zorza to jest jedno z najpiękniejszych zjawisk chyba świata. Taki bardzo słynny człowiek zajmujący się badaniem zorzy powiedział, że to jest tak piękne zjawisko, jak i trudne do wytłumaczenia językiem naukowym. Tak, tak. To wybuchy na Słońcu powodują aktywność pyłu słonecznego, który jest przenoszony i jest widoczny. Tak w skrócie można bardzo szybciutko powiedzieć. W Norwegii i za kołem podbiegunowym w ogóle na całym świecie jest właśnie w okresie zimowym, kiedy jest bardzo ciemno, można tą aktywność bardzo fajnie obserwować. Jak jest bardzo duża aktywność, to zorza potrafi być fioletowa i różowa czasami. Taką widziała? Tak, ja widziałam z kawałkami różowego koloru. Tak. Ja tak sobie nieraz myślę, że najpiękniejsza muzyka świata ma w sobie w takie fragmenty, kawałki niewiarygodnie pięknej zorzy. Ta ma na pewno. Walsinia, Jaremak Lichy, Krzysztof Pełech. No mój ukochany utwór. No panowie zagrali na dwóch gitarach klasycznych, co zresztą pięknie było słychać. A ja mam taki przewrotny plan teraz. Chociaż to sprzeciw w studiu był. Chciałabym na moment opuścić zimę. Spróbujemy? Nie zgodzę się. Naprawdę? Też nie. Ale wiosna nadciąga do nas i przychodzi wielkimi krokami, się zbliża. Chociaż na momencik, bardzo ciekawa jestem tej opowieści o komarach. O komarach, tak. Wiecie, że na Islandii na przykład jest takie miejsce, gdzie jest tak dużo komarów, że trzeba zakładać takie siatki, jak u nas pszczelarze zakładają, żeby móc w ogóle przejść ulicą. A na przykład na tej, jak już tak bardzo chcemy jeszcze troszeczkę się zatrzymać w tej zimowej Alasce, na Alasce nawet latem komary są wielkości naszej muchy. I na szczęście, ponieważ są tak duże, że ich aktywność jest, no nie latają tak szybko jak nasze, więc nie są tak uciążliwe, bo można się szybko ogonić. Ale wyobraźcie sobie komar wielkości naszej muchy. Ale chodziła pani pomiędzy tymi zwierzakami niewielkimi z maseczką na twarzy, inaczej się nie dało, prawda? Tak, tak. Aha. Na Islandii wyjść z samochodu, to trzeba było sobie coś założyć na głowę, bo to nie było przyjemne. Jest tam takie jezioro, które właśnie w tłumaczeniu na język polski nazywa się Jezioro Komarowe. I to w tym miejscu jest no, niesamowita ilość komarów. No to skoro nie było przyjemne, to pomalutku, po cichutku jednak, Marto, miałaś rację. Wędrujemy w stronę naszej zimy. Musimy się na nią jeszcze nacieszyć, prawda? Tak. Zanim odejdzie. No i myślę sobie, że ta piosenka, która zabrzmi na samym końcu, to będzie piosenka, która pokazuje, w jaki fantastyczny sposób dziecko jest w stanie osobę dorosłą namówić, a no do tego, aby dobrze się wspólnie bawić. Chyba na wiem, śniegu. O jaką pani chodzi. Naprawdę? O jaką? Tego jeża. Aha, tego jeża? Nie, jednak nie. Ale blisko byłaś bardzo. Kochani, nadszedł czas rozstania. A kiedy się rozstajemy, to jakiej niedzieli życzymy naszym zagadkowym słuchaczom? Zagadkowej i przyjemnej i bardzo aktywnej i bardzo fajnej. Fajnej. I bez komarów, prawda? Jeszcze no, póki co. Tak. Tak samo jak tam. I słonecznej. O, serdecznie dziękuję pani Edycie Chrząszcz za odwiedziny naszego zagadkowego studia. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Marto. Dziękuję. Dziękuję, Klaro, debiutantko. I Michale również. Jest za co. Agnieszka Łukasiewicz, ho, ho, ho. Halinka Wachowicz, ja Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia za tydzień. No a teraz dobrej zabawy, proszę państwa. Wszystkim państwu życzę. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nas oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Kiedy śnieg jest, bo jest zima, ja nie mogę się powstrzymać i bałwana zaraz lepie, bo z bałwanem zimą lepie. Proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić na soczy, żeby dla nas wszystkich bałwan zaskoczył. Taki bałwan na trawniku, w białym śnieżnym kaftaniku, z marchewkowym śmiesznym nosem, jest zabawny, więc ja proszę. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Pełne smaku, soczyste, dokładnie takie, jakie powinny być. Pyszne owoce prosto z Biedronki. Teraz w super cenach. Truskawka opakowanie 500 gramów aż o 2 zł taniej, tylko 5,99. A borówka amerykańska opakowanie 125 gramów o ponad 4 zł taniej, tylko 3,75. W ten weekend w Biedronce najlepsze okazje cenowe. Truskawki i borówki w super niskich cenach. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie świeżość. Codziennie niskie ceny. Chcę